من گم شده این ره نه به خود می در پس آینه توتی صفتم دام نشته آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم آنچه گرچه بام دلق ملمع گرچه بام دلق ملمع می گلگون ای بس نکنم ای نکنم ای Thank you. یه عشاق ز جای دگر است، می سرم گم به شب و وقت دگر می مویم، می سرم به شب و که من مشکی خودم